Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abidun ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abidun ma a'bud, lakum dinukum waliyadin.